ذکر خیال بد اندیشیدن قاصر فهمان. پیش از آن کین قصه تا مخلص رسد، دودگندی آمد از اهل حسد. من نمی رنجم از این، لیکن لگد خاطر ساده دلی را پی کند. خوش بیان کرد آن حکیم غزنوی، بهر محجوبان مثال معنوی، که ز قرآن گر نبیند غیر قال، این عجب نبود ز اصحاب زلال. که از شعاع آفتاب پرز نور، غیر گرمی می نیابد چشم کور. خربتی ناگاه از خرخانه سربرون آورد چون تعانی، که این سخن پست است، یعنی مثنوی قصه پیغمبر است و پیروی، نیست ذکر بحث و اسرار بلند، که دوانند اولیا آن سو سمند. از مقامات تبتل تا فنا، پایه پایه تا ملاقات خدا، شرح و حد هر مقام و منزلی، که به پر زو بر پرد صاحب دلی. چون کتاب الله بیامد هم بران، این چنین طعنه زدند آن کافران، که اساطیر است و افسانه نژند، نیست تعمیقی و تحقیقی بلند. کودکان خرد فهمش می کنند، نیست جز امر پسند و ناپسند. ذکر یوسف، ذکر زلف پرخمش، ذکر یعقوب و زلیخا و غمش، ظاهر است و هر کسی پی می برد، کو بیان که گم شود در وی خرد. گفت اگر آسان نماید این به تو، این چنین آسان یکی سوره بگو. جن تان و انس تان و اهل کار، گو یکی آیت از این آسان بیار.